wax dëgg yàlla it ñu ngi rafet lu jotaayam, ndax xam nañ toon yi mu jànkuwanteet ci liggéey bii. Wax dëgg yàlla dañ ko ci ndamoo te di ko ci yaakaar bu yépp. Kon ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam te barkel ko te may ko wér. Dama daan wax ne xare bu ne borom moo ko war a jiite. Ku takk xare da ngaa war a nekk ci kanam, waaye kenn waxta takk xare nekk ci gannaaw mu du dëgg. Waxte mu góori yàlla yi seen mbir mu man di doon rek ñoo koy jiite. Samusa noonu la meloon, mbiram lépp moo koy jiite. Maa ngi fàttaliku moom mii ci Seigneur mos nañu dem ci tool ba di wax ci benn seen seen bu yàgg boo xam ne am na at yu bëri yoo xam ne kenn rootu ko. Taalibe yee bëri fanak lool, waaye dafa ne bala may dugal doomi jàmbur yi sama doom yi lay njëkk a dugal. Keroog Seigneur Lou mii moo dugg ci biir, ma fekk ko ci biir. Keroog ñun ñaar ñoo dugg ci seen ba. Su dee di am ñu njëkk a dee kenn du ko yedd, waaye su bàyyi ay doomam dugal doomi jàmbur ya buy dee dañ ko yedd, ndax nañ naan bàyyi ay doomam de. Kon nii la mas di bind moom sa Moussa ci lépp. Kon ku mandongo ku matango ci zaif ci baati, kon moom nii la meloon ci lépp. Bi nit ak léppam moo ko mas di teel boppam, xanaa kum ci jox ndigal boobu. Ndax lu tax mooy xam moo am solo, bëgg baax na wante xam moo gën. Te taalibe nag bëgg rek la am ci ñu gën a bëri ñëpp, waaye xàmmeehuñu. Kon moom mi nga xam ne moom moo xam, kon ñun nañ di bëgg te di ko déglu. Moom ñu xam mooy joxe ndigal te ñu koy jëfee, kon jum du am. Wallahul aarifina laha uyunun tarawna ma la yaraa naasirun. Loolu laa di wax ne nag gaa yi yàlla ya la seen bëgg di gis ñoom rek ko koy gis. Kon nit ñi nit lañu naam, wante wuti nañ loolu nag. Xëy na ñu bëri ba wax rek ñu ne nit nit rek la, waaye déedéet ruba rajulin ka alfin wa ruba alfin ka ufin. Borom xam-xam yi wax nañ ne benn jëmm mu ngi ci jëmm yi boo xam ne jëmmam wecc na ay jëmmee. Kon kooka buy nitit dëgg-dëgg kon moom mooy nit. Kon xanaa ñi ci def dañoo manqué nit, te loolu am na. Kon bu nit amee mun nañu jàpp ne sax Moussa rek mooy nit. Ñun dañoo manqué woon, waaye ci manqué nag te nangu ne manqué na mooy àgg ci ku mat mu mottali ko. Kon la tax ñu takka yu ànd ak moom dem matam nga mu mottalee ñu jàm. Te loole mooy dox te du lu fiy jox. Conférence bi ñu doon def defe naa ne leer na ci waxtaan yi. Mbirum yàlla mu man ci doon noonu rek la mos di doxee. Wante doom aadama dafa yomba naago. La Serigne Touba waxoon ca wëy wa rek ah yeytu fi ma amatool wara min al xuluum isharahumul kara. Isharahumul kara mooy jëmmant ak naago dafa jàpp bindee fi ba lu bëri ñu weddi ko. Du bëri ñu jàpp ne jeex na. Wante damay wax ne lépp lu motoon nekk ci loxo démb mu ngi ci loxo tey. Lépp lu mos a nekk ci loxo démb mu ngi ci loxo tey. Ci li feeñ ak ci nëbbo ci yem nag xanaa yokk sax laa yaakaar, waaye waññi ko moom amu ko. Te boo léegi ci loxo la jëm. Lii bu fekkoon jaam ñi dañ ko yëg, kon kenn ku nekk ña nga naw ci yàlla xemem leen ci yàlla da nga jóg jéem a gëstu la leen yàlla joxoon. Te nag nit ku ne am na kum ñee. waa nit ku ne am na ku mu ñee di ko xool bët naan lam am de su ma ko amoon. Bandi bi sax bandi bi sax am na ku mu ñee ci bandi waxuma la yàlla nag soo yëgee nag fa mu amoon jogu fi soo jëmee xëccoon te bàyyiwoo rek lam amul donc am wante gàllankoor bi ñu bëri lool ñii seen soxlay bopp yi moo leen gàllankoor ba taluñu yàlla ñii seen mbokk ñoo leen gàllankoor ba mënuñu dem ci yàlla ñii jàngu rëy moo leen gàllankoor ba taluñu dem ci yàlla wala wëluwuñ beneen yoon bu leen jàng rek aywa ñii seeni sëriñ ñoo leen gàllankoor ci yàlla kon jéngi dafa bëri te nag yàlla fees dogu la jéngi doo dem ci yàlla mukk ci àdduna damay wax nag ne li gën a baax ci doom aadama koy fàttaliku te it dina ko dimbale mooy nit ki bu yëgee ne yàlla moo ko moom kenn moom fudul yàlla gis nga yëg gi mu yëg loolu ak nam gim ko nangu loola dina ko dimbale pour mu dog jéngi yi parce que dafa am ko xam ne xam na ne yàlla moo ko moom naam wante ñàkk a xam yàlla ak réere yàlla day dem ba nga xam ne moom yaakaar na ne lum ñàkk ci mbindee fi la wala lu mu am bindee fi la ba am na ko xam ne su ko ñàkk sa yàkk ne dina am tukki na te nag du foofa de sa fan wii sa wartal wii sa dund bii doom aadama mënu caa wàññi luy njul ci we kon boo yëgee ne yàlla moo la moom moo la fi indi te moo la fiy jëlee te kenn mënu ci dara nga xool lim la defal mu wër ne keneen mënu la ko defal kenn koy yaakaar ci yàlla lu mu rëy rëy li la yàlla defal mënu ca dara te da ko soxla woo sax moom loolu kon boo ko yëgee kon war nga xool sa biir te yàlla ñi nga xam ne moo la yoral loolu leen lu la kenn mënalu kon yàlla moo mu leen ku la bëgg a jaar sa biir te ak moom xam nga ne mu ngi lay xañ lu mu la mat na jox soo ko nangoo nag fa li lay la am du kon def na moo tax ñuy wax ne yàlla balañ cay dem faw da nga moom sa bopp li ñu la mën gor fu nga goree maanaam da ngay fexe ba moom sa bopp addina du la moom cheytaane du la moom bakkan du la moom sa moroma doom aadama du la moom nga doog a mën a jox sa bopp yàlla moo tax na kon ñu war a sant yàlla bi nga xam ne kon yàlla baaxee nañu dimbale nañu ba wan ñu boppam ci fam ñu ko wanee te yàlla rek tay wane boppam nag gis nga jébbulu mooy mbaax fépp nit ki def koy baaxal moom lay faral di waxtaan yi ne baax ak def lu baax bokkul waaw baax ak def lu baax bokkul bala ngaa def lu baax dangaa baax wala def lu baax bala may jëriñ dangaa baax ku baaxut def lu baax jëriñu ko la la koy xamal ak yow te tey bu doon julleeg sa raxeeg def lu nekk lu mu rafet rafet yàlla amul ci soxla parce que daa baaxagu kon liy baaxal nit mooy lan mooy laa ilaha illa allah ci la nit ki baaxee ba lu mu defat rek yàlla ne baax na la ko firndeel ci alquran mooy li yàlla ne du ma nangu seen jaamu yàlla wala du ma nangu seen mbaa lu dul ngeen jox ma li ngeen gën a bëgg kon ma tax mbaa kon ci jëbbulu te la doom aadamay baaxee ci jëbbulu soo ko waxee nag tijaan bi moom génn na boppam waaye axakay mu ngi ca biir dafa jëbbulu kakamay yut da koy jëbbal boppam baye ko boppam kon jëbbulu dafa yàgg lool du addina sax la waaye jëbbulu keroog ba yàlla ne alastu bi rabbika xaaloo ballee loolu jëbbulu la keroog lañ jëbbulu ci yàlla di ballee boobu le mooy nangul yàlla dox ko sa bopp te doo ko bokkaani loolay dox nag di dox ba zahir bi am addina am yàlla ma nga joxoon sa bopp nag moo la santaan ne nga jox ko sa bopp tey

waaye mën nañoo fekk nag nigi rapport ñu def daan ni ji ba mu nekk ak beer mën nañoo dooleat ci beneen pénc buñ xamutoon loola mooy rafetal waaye soppi ak toxal moom sañuñu ko ñoom. Kon miraatu noonu la mel ci mbir yi loolee nag mooy lérul yàlla gi nga xam ne jamono bu nekk mooy feeñ ci jamono mooy xettali jamono te loolu tey mu ngi mujj ci Cheikh Moussa ci lu xam ne nëbbu ko da koo wax du lu xam ne dañ ko njort bu fekkoon waxu ko sax xëy na mën nañ ko liggéey ci xel wala ci xam-xam ba ne moom la waaye nag moom daf ko waxal boppam sax par moom te boo ko lijjantee ci xel ak xam-xam dan lu wër ne moom la ndax ku yëkkati loxoom tàllal ko ci mbooleem barab yi nga xam ne fa la l'islam feeñoon ñu yaakaar fa julli yëpp jublu fa nga bàkku wane ne ña fa nekk ñëpp day li ma yor ni tey ñoom soxla nañ ko te nekkul ci ñoom te ku ci xam dara ci mën ko xamee dara kon li muy tekki kon mooy fa yonte bi toogoon fa Serigne Touba toogoon fa gars yu baa ngi toogoon kon loolu tey ci loxoom la mujj te loola moom moo ko waxal boppam te it ku xool ni muy jëfee war ko xam ni maa ngi koy wax fee ci mbur ne yàlla may na ko ci lu mayul kenn du ab yonent du ab wali te loola mun nañ ko leeral salaw salam moom la yàlla yónni te moo gën ci li yàlla bind wante saaba ya ña ca xamoon yàlla ña ca xamoon yàlla gis ci yàlla yëg ci yàlla ñu tuuti lañ woon ñu tuuti lañ woon ka ca gën a siw gën ca leer mooy Seydou Aliou kon ña xamutoon yàlla kenn xamutoon nuñ toll te ay saaba lañ ay jullit lañ ñu gëm yonent bi la ko firndeel ba mu daan toog nan alfikum xabibun te ñëpp di ay jullit ñëpp yaakaar ko ñëpp topp ko muy toog ba naan ndax am na ko bokkul ci ñun gis nga loolu doy waar la alfikum xabibun ndax am na ku ci bokkul kon la am solo mooy yal nañ yàlla boole bon ca ña bokk moo gën de ku mel ni ñun toog te naan am na ko bokkul ci ñun kon lan mooy bokk ci yonti bon xam nga ne kon kay du ab julli rek mooy bokk ci waaye leneen la moo lay boole yonti su fekkee xoolante nañ gis na am na ku ca bokk jullit la naam waaye lañ njëg ci yàlla yóbbu ñu ne am na kay mu daal di noppi wax ci li ñëpp bokk parce que ñëpp fi ne su fekkee nag xool nañu gisuñ kenn ku xam ne rax na ci ñoom ñu xamal ko ne kenn nekku fi ñu ñu kese ñoo fi def mu bàyyi saayir ba yépp dem ak ñoom ci bàtti kon bokk na ci yonent bi kon ndekk mooy xam yàlla mooy lay boole ci yonent bi moo tax jullit bu xam yàlla dëgg dëgg dëgg comme ni ko alquran waxee lépp nga koy ñaan parce que salaatu àll ne bu andi rek yaa ngi koy ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin ali sayyidina muhammad boobu leen du ñi nga xam ne dañ ne dañu bokk ak moom ci deret waaye bokk ak moom ca payeb yàlla ba tax ñu wax salaatu bu andi rek dañu dugg nañ ci biiram kon loola moo lay boole ci yonent bi nga bokk ci xeetu yonent bi moo tax mu wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi yéen ay ngën di xeet taamuroon bil maxruf wa tanawna anil munkar kii digle lu baax day fekk mu baax xam luy baax kon xet yéen tubaab nga kon mooy taamuroon bil maxruf wa tanawna anil munkar wa tanawna anil munkar kon ña xamuloon bët nañ kii ci topp di Serigne Touba mi nga xam ne ci tariqaam lañ nekk di ci yëngatu gis na Mame Thiara Fall mi nga xam mooy Babul Mouridine te démb ak ci tayee ci yam démb ak tay am na ci ay taalib yoo xam ne démb ak tayee ci yam wóoluwuñ siram ngir lan melokaan wa jeex gu mu jeex ci yàlla ak dund gu mu dund xaqiqata bàyyi faraat ña ànd nag Serigne Touba ci jamono surtu am ñoo xam ne wóoluñ yoonu Mame Thiara Fall ba tey ji am ñoo xam ne wóoluñu ko tey xam kon xamuñ Serigne Touba dara bon Serigne Touba ku yaakaar ne jëlee ko xaraat asaka rek la nga jàppee ne Serigne Touba loolu la kon yoo xamoo Serigne Touba lu mu andi xamoo ca dara taxu koo jox la lay bindal loolu mag ñi daan nañ daje ci kanamu Serigne Touba na ko dañuy bëgg nga xamal ñu Dara Fall bu fekkee moo aw ci yoon bi nga xamal ñu ko ñu fekki ko su nekk